milion wersów o tym, jak cierpię. Potem wykrzyczeć to każdemu z was w twarz na koncercie. Gnąć jeszcze głośniej i jeszcze częściej, albo odejść nie mówiąc nic więcej. Mógłbym rozliczyć każdą z was za gwałt na emocjach, albo obrócić to w żart i ukryć rozpacz, gdy czas zabija nas i tylko blizny na łokciach zmieniają mnie z mężczyzny w chłopca. Mógłbym przestać udawać, że jakoś sobie radzę bez niej i zacząć wierzyć w to, że będziemy razem w niebie. Czuć się bezpieczny śniąc, albo na przykład już nigdy więcej nie zasypiać. Mógłbym oszukać sam siebie i chociaż przez chwilę żyć, jakbym miał wszystko, o czym zawsze marzyłem, albo nagle poczuć ulgę, wychodząc poza bryłę i w końcu zburzyć tą świątynię. Mógłbym wyzbyć się skrupułów gardząc istnieniem i do końca życia walczyć ze swoim sumieniem. Najpierw uwierzyć w znaki, zyskać nadzieję, a potem stracić wiary w ich znaczenie. Mógłbym spróbować zakryć ból, wyjmując z kieszeni kilka uśmiechów, które kiedyś próbowałaś już rozkleić gdzieś po kilku spośród setek moich twarzy, albo czekać na to, co się zdarzy. Mógłbym uwierzyć w przeznaczenie i nagle stać się bierny, mieć nadzieję, że muzyka uczyni mnie nieśmiertelnym, albo chwycić mikrofon i nie myśląc o kosztach wejść na scenę i na niej pozostać. Mógłbym dawać świadectwo, klęcząc w konfesjonałach i biczując się za wszystkie złamane przykazania, albo zalewać wodą każdy trwający dramat i to przed nią padać na kolana.